Book 2 53 53 53 المحلات mağazalar dükkanlar نبحث عن محل أدوات رياضية Bir spor mağazası arıyoruz. Spor malzemeleri dükkanı arıyoruz. Nebhath an melhama. Bir kasap arıyoruz. Bir kasap arıyoruz. Nebhath an saydaliya. Bir eczane arıyoruz. Bir eczane arıyoruz. نريد أن نشتري كرة قدم. زيرا bir futbol topu satın almak istiyoruz. زيرا bir futbol topu satın almak istiyoruz. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. زيرا salam satın almak istiyoruz. زيرا salam satın almak istiyoruz. نريد أن نشتري أدوية. زيرا إلاج satın almak istiyoruz. زيرا إلاج satın almak istiyoruz. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Futbol topu satın almak için spor mağazası arıyoruz. Futbol topu satın almak için spor malzemeleri dükkanı arıyoruz. Nebhath an melhama lineşteri mertedilla salami. Salam satın almak için kasap arıyoruz. Salam satın almak için kasap arıyoruz. Nebhath an saydaliya lineşteri edviya. İlaç satın almak için eczane arıyoruz. İlaç satın alabilmek için eczane arıyoruz. Ebhath an mahal mucevherat. Bir kuyumcu arıyorum. Bir kuyumcu arıyorum. Ebhath an stüdyo tasvir. Bir fotoğrafçı arıyorum. Bir fotoğrafçı arıyorum. Ebhath an mahal halviyat. Bir pastane arıyorum. Bir pastane arıyorum. Urid tahdiden en eşteri khatim. Çünkü bir yüzük satın almayı düşünüyorum. Çünkü bir yüzük satın almayı düşünüyorum. Urid tahdiden en eşteri film. Çünkü bir film satın almayı düşünüyorum. Çünkü bir film satın almayı düşünüyorum. Urid tahdiden en eşteri torta. Çünkü bir pasta almayı düşünüyorum. Çünkü bir pasta almayı düşünüyorum. Ebhath an mahal mucevherat li eşteri khatim. Bir yüzük satın almak için kuyumcu arıyorum. Bir yüzük satın almak için mücevheratçı arıyorum. Ebhath an stüdyo tasvir li eşteri film. Bir film satın almak için fotoğrafçı arıyorum. Bir film satın almak için fotoğrafçı arıyorum. Ebhath an mahal halaviyat li eşteri torta. Bir pasta satın almak için pastane arıyorum. Bir pasta satın almak için pastane arıyorum.